أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. د ابراهيم عليه الصلاة والسلام او د لوط عليه الصلاة والسلام واقعات بیانې او مخکې نه د لوط عليه الصلاة والسلام د قوم او د غي سرکشي ذکر شوی. او لوط عليه الصلاة والسلام ته اخره کې قوم چیلنج ورکو داغه دعوت قبول نه کوو الټای وته چیلنج ورکو چته دا الله تعالی کوم عذاب یاد نو عذاب راولا کچرته رشتینه نو دا عذاب راولا ننن سبق کې عذاب ذکر کی نو عذاب له پرشتي راغلی وی نو الله پرمای ولما جاءت رسلنا هر کله چراله اغا استازی زمونگا پرشتی زمونگا ابراهیم علیه السلام تا بلبشرا پذیری سرا بلبشرا پذیری سرا نو پرشتی پا دو کارونو باندی را گلیوی یو طرف تا ابراهیم علیه السلام دو شام علاقه که و حجرت تکڑیو او دا غا وقت که دو بچی دو پاره دو آگانی کڑیوی ابراهیم علیه السلام دو آگ وقتی وا زکه خپل اهل او عیال پادشو ملکم پادشو نو الله جل جلاله د ابراهيم عليه السلام هغه دعا قبول کړې وا او الله وت زیر رولېګو د بچی لپاره چې الله بچاله بچي درکې نذر نه مراد دلته کې زیر د ولد دی یو بردبار او صبرناک بچي دا هغه زیر وت الله جل جلاله چې پرشتي را لنو هغه سلام او د دې مستقل تفصیل هغه ما سورت اعراب کې هم کړی لري سورت هود کې هغه سلام کو او په انساني شکل باندې ابراهيم عليه السلام ته پته مون لګي ځکه پرشته چې کلم متشکل شي په شکل د انسان انسان ته پته نه لګي ابراهيم عليه السلام زرزرې اوسه ولرید کې اوراړو مخ ته وته کې خو د ویکتل چې د دې لاس خو نه نږدې کیږي نو یاره محسوس کړه نو پرشتو ته وی یری گما زکه د دشمن علامت دغه زمانه کې چې خوراک له لاس نه ورلی سو وجدا نه پوه چې دا خو پرشتي دي یا دشمن نه نو پرشتو وی مې یری گا مونږه د لوط علیه السلام قوم لرا غلی غلی شي خزه مولا علاوا بشارت ورکړې شو هغه خواندل بډای وا او تعجب وکړ په دې خبره باندې چیرز خو بډایم څنګه به بچي ملاوي نو بشارت نه مراد ده که بشارت ده ولد ده ده بچی ده او بچی نه مراد الله زویم ورکه ده اغی بشارت ملو شه اسحاق علیه السلام او اغی بسین وسیم خو پرشتو یو بل خبره مکړه چه زیر ایرانو نه ده که زیر والی پرشتو قالو دی وین انا مهلکو اهل هذه القریه مونگ هلاکون کیو ته دی کریه والا کرین مراد اغه صدوم نه د اردن په نهر باندې دایات ساته د فلسطین او اسرائیل او القدس اوس دی وخت کې درې ټوکړې دي القدس ته ځپی مليږي انو دا درې ټوکړې شوی د خدای یو دی او بل طرف ته اردن دی د دې مسکې نهر دی نو دا غ نهر اردن وته ویل کیږي دا غ اردن په کینار ته دی نهر په کینار باندې د صدوم علاقې د دې د علاقې دي ندی خلکو دا دلوت علیہ السلام دا قوم دا کلی دا غلط کی دی نو پرشتوی مونکو دا کلی والا حلاکو ان احل حکانو ظالمین زکر دا احل چی دے دا دی کلی والا احل چی دے دا ظالمان دی نو ابراہیم علیہ السلام دے پرشتو تا دا خبرو کلا چې په دې قوم کې خلوت علیه السلام هم دی. قال ان فيها لوطا په دې کې خلوت علیه السلام دی. لاول خو ابراهيم عليه السلام هغه سره لغون ته کې د غم وکړو داغه باره کې چیرې د عذاب واپس کړی شي. خو پرشتو وته وی چې یا ابراهيم اعرض عن هذا دې خبرې نو واړه دا د الله په صلی الله او دا راغلی دا واپس کیدون کې نه ده دا نو واپس کیږي. ابراهيم عليه السلام هغه سره لغون ته مجادله وکړه واغې وی دا نو واپس کیږي بس دا دې خبرې نو واړه. نبی هغه سر دلوت علیہ السلام فکر شه ان فی حلوت ادی کی حلوت علیہ السلام ده او پیغمبرو قالو پرشتي وې نحنو اعلم بمن فیها مونږ خپو یو پاغه چا باندې چې په دې کلی کیری مونږ ته تفصیل معلوم نه زکه چې پرشتي راځي نو داسې لندې تور نه راځي مستقل ډیټیل او تفصیل له الله ترپه ملو شي چې کم به هلا کول شي او کم به ژوندې پر خوده شي کم ته بنجات ورکول شي هغه وی دی کی چې سوګ دې مونږ ته پته ده لننجینهم من بنجات ورکو دلوت علیہ السلام تا و اهله و اهل دت یعنی مومنان تا الا امراته مگر خزی ددتنا كانت من العابرین زکه دا خزی چې دا درستو پات کیدون کینه د عذاب کی نو دا د ابراهیم علیہ السلام سره خبرې وی چې کله ابراهیم علیہ السلام سره خبرې دروشه پرشتي دلته نار روان شو لوت علیہ السلام سره رالی الله پرمای ولما ان جات رسولنا هر کله چرالو اغا استاذ زمونګه لوتن لوت علی السلام تسی ابهم ډیر غمجن کلیش په دیوانه پریشان شپ په دیوانه وذاک بهم زرعا او تنگ شپ په دیوانه په اعتبار د زړه سره زړه تنگ شپ په دیوانه او د ځان مظهری معنا کړه د تفسیری مظهری معنا کړه زر حاصل کې د لاس د ویل کی لکه عرب وی فلانن طویل الذرع پلان کې اوږد مټواله نه چې سړی مټي اوږدي نه هغه طاقت هم ډیر دار جنراتینګ ول کوي نظر ته د دې نه مراد قوت ته پدی باندې قوت راتنګش یعنی مطلب بل طرف ته پورو کومو او دې طرف ته دی یوازې نو هغه دا معنا کړه دا قوت والا معنا یې غس او بعضو مفسرین یې د ظلم معنا کړي تنگ شپ اعتبار دی باندې په اعتبار د ظلم باندې بهرحال دا ملمانو ملمانو او د ملمانو حفاظت کولون دا پلغون تکی زلی تنگ شو بیا دا خبر یاد ساته چې دا زلی دا قرآن که اللہ دو الفاظوی پدی خفش و پدی تنگ شنو ولی ابتدام خدا ملمانو چونکه په شکل دی انسانانو ابراهیم علیہ السلام امنو پیجن لیلیو دارنگی دم امنو پیجن دیل او قومو پلید قومو وجاءه قومه یحرعون الیه ومن قبل كانوا يعملون السيئات مخکې نه دا غیدا لکانو نه خپل ضرورتو پورا کولو کې مبتلا و نو رامن دې کړ چې دا قوم الکانی ولې خستا لکانو په شکل باندې دا هغه نه مطالبه شروع کړه نو د دې وجې نه چې انکه ملمانی او خپل ملما باندې هر سړی له غیرت په کار دی ملما باندې خپ کې دل په کار دی نو سینه تنگ شو او بیا کوم سره خبرې کولې کوم ته هم چې ګوره دا زمالونه دي کوم دا بچی چې دي دین خپل حاجت برابر کې دا ستاسو لپاره ډېری پاکیزه دي ما م پریشان کوي د ملمنو بار او تاسو کې یو خيار سړې نشتا هغه وته زمونږ ستاسو د کوم د لونو سرکار نشتا او ته خپو یې پس باندې چې زمونږه کم اراده لوت اسلام کاش چې ما په تاسو باندې قوت چې تاسو سره ما عمل کړی او یا محفوظ زاوی چې ما دا ملمانه محفوظ کړی وي محفوظ شوی وي پرشتو ته غم مکوا مونږه د الله پرشتي دی نشره رسېره خبر ده تعالی دی تا ته نشره رسېده ته فکر مکوا دی اس نشی کول او چې سبا شي نو ته بیا ځان سره د شپې په سهسه کې ځان سره خپل اهل والا او شاته موږ ورې اس یو شاته التفات مکوا استا خزه بدا کار کوي ستا خزه خو اغه تمام اغه مصیبت رسی کم چې به قوم ترسی او سبا ټیم کې بدی هلاکی ندی اعتبار سره پیدا اغه سینه تنگ شدل ته تفصیل نشته بل ځکه دا تفصیل موجود دی وقالو پرشتو تسلی ورکړه لا تخف تم خفکیگا مې اریگا ولا تحزن او مغم جن کیگا په مون باندې ان منجوک و اهلک مون باندې جات ترکو تا تا و اهلک اهل ست مخفکیگا ته نه الله پرشتي ته مخه پکېګا مغم جن کېګا تا ته نجات ملاويږي ستا اهل ته نجات ملاويږي الا امراته کانت من الغابرين کما جستا خزر نجات پرست پاتې کېدون کې د نادا په عذاب کې دا خزر چې و دام د دا کوم په دې فعل باندې خوشاله و خبره ځان ته د خپل باندې د پیغمبر خزر یې نه زناکاره بدکار نه خدای کوم دا خبر موجود و چې دا د دې کوم په دې فعل باندې خوشاله و ګناه سنا سوا نو د دې وجنه چې کله جرم په دې کې موجود و او مجرم بیا کله پیغمبر زوی شي نغت نجات نه ملای او مجرم که د پیغمبر پلار شي نغت نجات نه ملاوي او چې کله ایمان عمر سره مبکوت شي ایمان نه بیا خو بالکل پیدا نه ورګي نو صرف نسب مفید نه لري نسب د مقرب انسان یعنی الله ته د نږدې انسان نسب پسنه څخه پیدا ورګي اغه 13 سپاره کې او 27 واکیم را روان دی را بشي نو بهر حال دا رست پات کې دن کې ودا عذاب کې ان منزلونا منګه نازلون کې وعلى اهل هذه القريه پدې کلی والا باندې رجم من السما دا کول الله تعالی دی یا خبره ده الله تعالی یا دا الله خبره ده پرشتو نقل کړي ان منزلونا منګه نازلون کې وعلى اهل هذه القريه پدې کلی والا باندې رجم من السما عذاب د اسمان نه بما كانوا يفسقون بسبب د دې چې دی فاسقانو غلط کارې کو بدکاری کولا نارینه سره ولقد ترکنا منها ايه بينه لقوم يعقلون الله وي مون پر خدا منها د دې قوم نه یعنی ايه بينه علامت کارا عبرت ظاهر دا قوم د پر چې چا کی عقل موجود نوري ځکه دو خبرې یاد ساته یو خبره د آیات ساته چې پدی باندې خودل ته الله وی رجز عذاب پراغه نو عذاب سو عذاب داو چې د دې دا چې کوم کلو الله تعالی دا اوچت کړو جبرئیل علیه السلام او زر علم کو او دلان دینه اوچت کړو د دې دا کلی او بر انتهایی اوچت یو خجل تر دې پورې مفسرین لیکلي دي چې په اسمانونو کې د دې د خرو هغه اوازونه اوریدل شي تصیری نو خبرې دی بهر حال انتهایی اوچت کړه او چې کم لاندې طرفونه هغه په باندې په لاندې کړه او بل پدی باندې الله جل جلاله کانی روورو دریم او دریم عذاب بل ځای کې راځي فاخذتهم الصيح دا درې عذابونه جعلنا عالیا سافلها یو عذاب وامطرنا عليهم حجاره من سجيل بل داسې کانی چې اغه نشاندار او پیدر په مسلسل و دي علامات په موجودو نمونه په موجودو او درې عذاب دا چې دی مضبوطی چغي ونیسل دا واحد قوم دی چې په دې باندې الله دا درې عذابونه سړي جمع کړي دي ځکه کې دې کې سنگین جرم موجودو چې هغه جرم حیوانات هم نه کوي نو یو عذاب داو پدی باندې رجز نه مراد عذاب دی عذاب دا او د فسق نه مراد د دې د ګناونه دی فاسقانو مخکې د دې ګناونه تیر شو مختلف ګناونه اغا آیت نمبر 29 کې د دې مختلف جرمونه اغا ذکر شو او پاتې شو چې د دې نه عبرت پاتې شو ښکارا عبرت نو ښکارا عبرت څه شو د دې اغا اثرات اوسم باقی دی لته اغه کانیم بازه مخکې به ملاوي دل چې کم راوړې دي او بل دا چې دې د ازمکه اوچت کړه نو چې اغه راو ورزولا اغه دوم رکته تللی دا اغه ځکه چې اوس وګړي هغه ته بحر مردار ویل کیږي بحر میت او اغه دوم رکته تللی دي چې بالکل اغه د پټرولو په شان دي توري او انتهایی کسی په درنی وګړي او په هغه کې اس یو حیوان ژوندې نه پاتې کیږي دنورو وګونا او بالکل چپیم نو چې چپې په ځای باندې ولاله وګړي ا دې عبرت زره او خلک ول ټوټلي جوړ کړي دینن سبا خلک الته سیلول لته الانکه داسې زوین نه ک پیغمبر تیر شوی دی نو د جړه باندې تیر شوی دی په جړه باندې داسې زوین کی تیر دل پکاري نن سبا ټوټلي موجود دي خلک الته سیل راځي الله دې کوم ته هدایت نصیب بس کو زدا کا پیریک ولما جاءت هر کله چرالی رسولنا پرشتي زمونګه ابراهيم بالبشرى ابراهيم عليه السلام تفسير سرا قالوا نوې پرشتو ان مهلكو اهل هذه القريه يقينا موږ هلاکو ان کیو هاوندان تدغکلی ان اهلها يقينا هاوندان تدغکلی چې دي كانوا ظالمين ديزي مسلسل ظلم كون کی قال او ابراهيم عليه السلام ان فيها لوطا يقينا دې پدې کلی کې لوط عليه السلام قالوا او پرشتو نحن عالم بمن فيه ها یقینن مونږ ډیر خپو یو پاغه چا باندې چې دې دې کلی کې لنو نجی انه واهله خامخام په نجات ورکو د تا واهل ددتا الا امراته مگر نخزد د کانت ددا من العابرین درست پات کې دن کنا عذاب کې ولم او هر کله هغه وخت کې انجاد چې رالو رسولنا استازې زمونږه لوتن لوط علیه السلام ته سی ابهم خفقل شدی باندې ینه وګرځه دې پریشان په سبب د دې پراتلو د دې وا واک بهم او تنگ شپدی باندې لران په اعتبار دزلو وا ذاک بهم ذرهم او رتن شپدی باندې طاقت داو ذکا پورا قوم بل طرف تا مظهری والا معنا وقالوا او دې پرشتو لا تخفت مخبکیگا ولا تحزن او مغم جنېگا ان یقینن مونگا منجو کا نجات در کون کیو تا تا واهلکا واهل ستا تا الا امراتک مگر نخزستا کان ددا من الغابرین درست پات کیدن کن عذاب کې ان یقینا مونږه منزلونا نازلون کیو على اهل هذه القريه فخاون دانو د دې کلی رجن عذاب من السماء د اسماننا بما كانوا يفسكون په سبب د دې چې یو مسلسل خراب پسکون کی گناہ کون کی ولقد ترکنا من اللہ وی پتاکیک سرا منگا پریخدا من ها ددی کلینا آیتم بیناتن عبرت ظاہر دلیل ظاہر لقوم دا قوم دا پارا یام قلون جا اکل نکا رخ لی اکل استعمالی پوئی گی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت المتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد وعلی وصحابہ اجمعین یا اللہ متصاب عافیت فرات را نصیب کی یا اللہ دنیا آخرت قبر کے نجات را نصیب کی یا اللہ پریشانو تنگو نو ساتي یا اللہ کریم خدا دنیا آخرت کی قبر کے من پریشانو تنگو نو ساتي یا اللہ قبر کی نجات نصیب کی آخرت کی نجات نصیب کی یا اللہ ترازی شستن عذابو نو مو ساتي یا اللہ عبرت من نصیب کی پدی کومو نو باندې یا اللہ تزمو ترازی شید دی په قدم باندې تو نو مو ساتي یا اللہ کوم خلق کی جدا بنا موجود اوی محفوظ کی یا اللہ ہدایت و نصیب کی یا اللہ ترازی شکر لدا نصیب صلی اللہ علیہ وسلم